1. 6 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Oekraïne kan deze maand beginnen met onderhandelingen om lid te worden van de Europese Unie. Hongarije hield dat lange tijd tegen om de goede verhoudingen die het land heeft met Rusland niet in gevaar te brengen. Het is nog onduidelijk waarom Hongarije de strijd nu heeft gestaakt. Ook Moldavië kan beginnen met toetredingsonderhandelingen. Het kan nog wel 10 jaar duren voordat Oekraïne en Moldavië echt lid zijn van de EU. Medewerkers van gevangenenvervoer hebben te maken met corruptie, intimidatie en machtsmisbruik. Ook hebben de chauffeurs en bewakers door een gebrek aan personeel last van zware werkdruk. Dat zeggen ze tegen de Telegraaf. Uit cijfers die de krant opvroeg blijkt dat tussen begin 2022 en mei dit jaar 35 integriteitsonderzoeken zijn gedaan. Sommige medewerkers hadden strafbare feiten gepleegd. Zo had iemand meegedaan aan een gewapende overval. De dienst heeft ruim 1700 vaste medewerkers. Zij vervoerden vorig jaar in totaal bijna 36.000 veroordeelden en verdachten. Ali B. zal in hoger beroep aantekenen als hij wordt veroordeeld. Dat zei zijn advocaat gisteravond in de talkshow Renze. Ali B. staat terecht voor het verkrachten en aanranden van 3 vrouwen. Hij ontkent alle beschuldigingen, maar het OM stelt dat er genoeg wettig en overtuigend bewijs is en eiste gisteren 3 jaar cel. De uitspraak is op 12 juli. Tientallen mensen hebben in de Verenigde Staten een half uur lang ondersteboven gehangen in een attractie. De attractie in een pretpark in Portland was op zo'n 15 meter boven de grond vastgelopen. Uiteindelijk lukte het de brandweer om de attractie omlaag te brengen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Duitsland is het EK voetbal in eigen land begonnen met een grote overwinning. De Duitsers wonnen de openingswedstrijd met 5-1 van Schotland. Nederland komt morgen voor het eerst in actie op het EK. Het weer, stevige buien met ook kans op onweer. In de loop van de ochtend wordt het droger. Vanmiddag breekt dan ook vaker de zon door. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Tijdens het Holland Festival wordt Hamlet na 4 eeuwen wakker als een volwassen vrouw. In deze eigenzinnige bewerking van de bekende Shakespeare-klassieker is Hamlet vastbesloten haar verleden recht te zetten. 21 tot en met 23 juni in Ita Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn benen gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 15% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Nu verkrijgbaar in 100% elektrisch, e-hybrid en benzine. Vanaf €29.200. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Pakken ze een podium? Pakken ze een podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl of een Primera in de buurt. En zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Atze de Vriese. Welkom, goedemorgen bij Een uur cultuur, dit cultuurprogramma van de VPRO. Op zondagochtend hoor je hier Teddy Tops. Vandaag heb ik de eer om het culturele weekend officieel te openen. Een uur lang praat ik met mijn gasten over dienst, leven en werk. Maar gasten stellen ook nog een lijst met cultuurfavorieten samen. En die zijn goed voorbereid hier, want ik zie een opschrijfboekje met aantekeningen. Het gaat helemaal goed komen. Welkom, Lena Kurtzen. Ben je een beetje voorbereid op zo'n korte nacht? Gaat dat een beetje? Ja, het was even wennen vanochtend, maar nu ben ik er klaar voor. Je bent een ochtendmens, toch? Ja, wel een ochtendmens, maar niet een 4 uur 's ochtends opstaan mens. Ik zag dat je 3 wekkers had gezet, dus dat... Precies, nogmaals, goede voorbereiding, dat gaat goed. Ik ga je even voorstellen aan de mensen thuis. Je bent in 1982 geboren, groeide op in Duitsland en kwam naar Nederland om logica te studeren. Serieus vak. Dat werd een dusdanig groot succes dat je niet alleen afstudeerde, maar ook promoveerde. En je weg vond in de maatschappij door kritisch mee te denken in de scheepsbouw. Daar wil ik straks wel meer over weten. Alsof dat nog geen denkwerk genoeg is, verscheen de laatste jaren steeds meer verhalen van je hand. Vaak beginnend bij alledaagse observaties over de maatschappij. En een van die verhalen, verschenen bij Papieren Helden, heet Ik wou dat we kinderen hadden. En dat boek, dat werd de basis onder je debuutroman die net verschenen is. Het heet Schuilhuisje, een verhaal dat we beleven vanuit het hoofd van een vrouw die inderdaad kinderen wil en die als zoekende buitenstaander kijkt naar haar eigen man, die ouder is en zijn zoon mist. Ze hebben dan ook geen kinderen samen, maar wel 2 cavia's en een bonsaiboompje om voor te zorgen. En als je ziet hoe het daarmee afloopt, is het misschien maar beter dat er geen kinderen zijn. Toch? Ja, ik denk het wel, ja. Ja. Het gaat niet helemaal goed. Het gaat niet helemaal goed, nee. Je bent erin geslaagd om de minst begeerenswaardige man ooit op papier te zetten. Dank je wel. Die toch een soort van begeerd wordt. Hoe is die man tot stand gekomen? Dat is een heel goede vraag. Ik begon eigenlijk met het idee van een stijl wat niet echt contact kan maken. En nee. Dat ik heel erg in het hoofd zou zitten van die vrouw. En die man is eigenlijk gaandeweg ontstaan. Dat ik er steeds meer benieuwd naar werd van... Nou, dus de vrouw ontstond eerst? Ja, precies. En die ging naar de man kijken en over nadenken. En zei, je kan natuurlijk niet bij iemand zijn hoofd binnenkijken. Dus in het begin wist ik ook nog niet zo heel veel over de man. En dat werd steeds duidelijker. En uiteindelijk bleek het een hele, best wel saaie, maar ook enge man te zijn. Ja, want dat is natuurlijk toch een aanname die mensen hebben als ze in een relatie stappen, dat ze wel in elkaars hoofd kunnen kijken. Althans, dat is het hoogste doel, dat je elkaar echt kunt doorgronden, toch? Ja. Maar jij wilde dat helemaal afsluiten? Nou, ik denk, want het is sowieso niet zo dat je meteen in iemand zijn hoofd kan kijken. Soms vang je een glimp van op, of denk je dat. Dus ik wilde naar kijken wat er gebeurt als het niet helemaal lukt. Want zo is het in het echte leven, denk ik ook wel, dat het nooit helemaal lukt. En waar is die vrouw ontstaan? Want daar weet je dan eigenlijk al meer van, of niet? Ja. Voor jezelf in elk geval, als schrijver. Ja, wel qua toon was het heel dicht ook bij mijn eigen toon, hoe ik schrijf. Dus ik heb helemaal niet... heel bewust over na hoeven denken tijdens het schrijven. Het ging heel intuïtief. Maar zij is wel... waar ik wel over heb nagedacht, is dat zij iemand is die haar gedachten niet hardop op uitspreekt. Want anders... Herken je dat bij jezelf ook? Niet zo erg als bij haar. Nee, maar uitvergroot. Ja, ik ben wel introvert. Dus als ik iets zeg, heb ik ervoor al een heel gesprek in mijn hoofd met mezelf. Meestal. Ook echt heel concreet? Dat je echt alle voor's en tegen's, alle argumenten al afstreept? Als ik iets belangrijks wil zeggen, dan wel. Maar anders niet heel concreet. En waarom doe je dat? Ik denk dat het automatisch gaat. Zo dat ik het gevoel heb dat als ik praat, dat ik niet echt kan nadenken. Dus doe ik dat daarvoor. Heb je dat altijd zo gedaan? Ja. Wanneer werd je daarvan bewust? Je kijkt me nu aan alsof ik heel gek ben. Nee hoor, helemaal niet. Nee, maar op een gegeven moment kom je erachter dat je dat doet, toch, lijkt me? Ja. Ja, toen ik... Ik denk dat ik er meer achter kwam toen ik ging werken. En ook in een omgeving was waar heel veel verschillende types mensen samenwerkten. En ook heel extroverte mensen. En dat wij toen... bij het bedrijf waar ik toen werkte, bij Critical Minds, gingen we daar ook heel bewust mee aan de slag. Hoe werk je dan samen met mensen die anders denken en handelen dan jezelf? En toen werd ik me er wel meer bewust van oh, oké, bij anderen werkt dit dus anders. Ja. Want er zijn ook mensen die het juist nodig hebben om hardop te praten tegen iemand om na te denken. En wat is dat voor bedrijf, Critical Minds? Het is een projectmanagement consulting bedrijf. Ik zie vraagtekens. Nee hoor, ik luister. Oké, zij helpen bedrijven eigenlijk hun projecten beter te managen. En dan zijn het vaak bedrijven in de technische industrie. Ik heb een aantal projecten in de scheepsbouw gedaan. En heb vooral geholpen om de projecten beter te beheersen. Om de planning in kaart te brengen. Want dat soort grote scheepsbouwprojecten duurt altijd te lang. En het is altijd te duur. En dat deed je vanuit die studielogica? Ja. Niet in de zin van dat het heel logisch is om dat te doen. Want de meeste mensen die logica studeren blijven in de wetenschap, omdat het heel theoretisch is. Maar ik had na mijn promotie heel erg het gevoel dat ik ook een keer echte problemen wil oplossen. En niet alleen theoretische problemen die ik zelf had bedacht. En ik vond het heel leuk om met andere soorten mensen te werken. En niet alleen met wetenschappers. Ja, logica, dat klinkt voor de buitenstaander als een ondoorgrondelijk vak. Ingewikkeld, theoretisch inderdaad. Ja. Een beetje zoals het beroep van die man uit je boek. Niet hetzelfde beroep, maar wel in de categorie leg het maar eens uit aan iemand. Ja, precies. Hij doet procesoptimalisatie voor grote bedrijven. Best wel bureaucratische bedrijven. Is dat vergelijkbaar met het werk dat jij deed of doet? Toen ik in de scheepsbouw werkte, waren we ook wel bezig met procesoptimalisatie. Maar hij doet het net iets theoretischer of bureaucratischer. Want in de scheepsbouw, het is heel erg de mentaliteit van oh, we moeten dingen gewoon doen. En er wordt ook wel over nagedacht. Maar het is niet zo theoretisch, het is heel tastbaar en praktisch. En ook heel veel mensen die heel praktisch ingesteld zijn. Dus dat is anders dan wat hij doet. Ja, maar deze man is wel heel praktisch ingesteld en ook heel procesmatig. Hij heeft een bepaald ritueel voor de wasmachine. Ja. En voor de afvalcontainer waar hij een soort van beheerder van is. Dus precies. De gemeenschappelijke afvalcontainer van de straat. Die heeft hij geadopteerd, inderdaad. Ja. Ja. Waarom kwam je bij die eigenschappen van hem uit? Waarom wilde je hem dat geven? Ik vond het heel mooi om een man neer te zetten die zo gestructureerd is en op die manier ook grip probeert te krijgen op zijn eigen leven. Want het is natuurlijk een manier om dingen onder controle te hebben. En hij is ook superkeurig. Hij houdt zich aan alle regels en dat vindt hij heel belangrijk. En dat vond ik wel... ik vond het... Het klinkt heel saai, maar ik vond het idee wel heel spannend van wat zit er dan achter, waarom doet hij dat? Ja. Ja, waarom doet hij dat? En wat je zegt, het klinkt heel saai, het klinkt een beetje stijfjes. Ja. En tegelijkertijd gaat het dan over een ex-vrouw die hij heeft, die hij courgette noemt, omdat zij zelf geen smaak heeft, maar zich aanpast aan de smaken die om haar heen bestaan. Ja. Hij is daar altijd kritisch over. En tegelijkertijd denk je dan, ben je dat niet zelf ook dan? Ja. Klopt. Maar ik denk dat je, ook al ben je het zelf, nog steeds het kan, een beetje kan veroordelen in anderen. Omdat het je bij jezelf minder opvalt. Of je bij jezelf denkt van, nou, maar ik ben toch echt wel een beetje anders dan ik ben niet zo'n courgette. Nee. Nee, dat is toch een beetje wat je altijd doet met de ex van je partner, toch? Vergelijken met... Ja. Jezelf. En hopen dat je zelf smaakvoller en interessanter bent. Precies. En de hoofdpersoon is ook heel wel blij. Toen die man haar een keer vergelijkt met koriander. Want dat is een beetje het tegenovergestelde van courgette. Heel uitgesproken smaak. Ja, je hebt maar een heel klein beetje nodig en alles smaakt daarna. Dus, ja, wat niet iedereen altijd prettig vindt. Precies. Het is een love it or hate it ingrediënt. Ja. Ja. En waar begon dit verhaal? Want het is begonnen als kort verhaal, maar wat was de basis? Wat zat er al in dat korte verhaal? Het was dus aan het begin van de coronatijd. En toen las ik een interview met een relatietherapeut. En die werd gevraagd, denk je dat er nu nieuwe relatieproblemen ontstaan? Omdat mensen ineens zoveel tijd met elkaar... Ja, je zit aan de keukentafel, je voeten bijna tegen elkaar. Ja. De hele dag op elkaar slip. Precies. En het antwoord van die relatietherapeut was van... nee, er komen geen nieuwe problemen. Maar wel is het een soort van snelkookpan voor problemen die al onder het oppervlak schuilen. En die komen nu naar boven. En toen dacht ik, oh, dat is een. Dat bleef op een of andere manier in mijn hoofd zitten. En toen dacht ik, nou, laten we eens kijken als ik nu een stel neem waarvan we vanaf het begin eigenlijk al het gevoel hebben, er zit iets niet helemaal lekker, maar we weten nog niet wat. Ik wist het zelf ook niet wat het is. En je wist het zelf dus ook niet, want op een gegeven moment komt er meer mysterie in het boek. Ik ga natuurlijk niet vertellen waar dat heen gaat, want dat zou de lol van het lezen ontnemen. Ja. Maar je wist zelf ook nog niet waar dat heen zou gaan. Nee, ik kwam er ook alleen maar schrijvende achter. Dus dat was voor mij heel mooi om te schrijven. Ook omdat ik dan elke dag weer met heel veel plezier kon schrijven. En ook dat ik heel benieuwd was waar het naartoe zou gaan. Dus het was ook heel spannend om te schrijven. Wat me bij die lockdown periode ook bijgebleven is dat er was ook veel beklag over het feit dat die maatregelen van die lockdown allemaal gericht waren op hele traditionele relaties. Ja. Man-vrouw of een gezin. Niet op singles, niet op mensen die een ingewikkelde constructie hebben bedacht. Ja, precies. Dus, die regels van dat je maar met twee mensen of zo naar buiten mocht. Dus dat was, inderdaad. Er werd op een gegeven moment door de minister-president iets bedacht over dat je wel een seksmaatje mocht hebben, bijvoorbeeld. Dat vond ik een van de meest fascinerende bedenksels van de coronaperiode. Dat dat mocht, of dat ja, dat er toch ook wel behoefte werd aan was. Ja, ja. Dat vonden mensen heel gek. Hoe heb jij daar naar gekeken? Ik was in die tijd wel bezig met dat onderwerp. Ik was net voor de coronatijd best wel veel aan het daten. En dat viel van één dag op de andere soort van weg. Of mocht het niet. Of toen, we blijven wel in contact via de app en dan gaan we later afspreken. Hopen dat die lockdown niet te lang duurt. Precies. Maar deed je dat dan ook echt? Of? Wat bedoel je? Totdat die lockdown... Ga je toch niet in een half jaar geen contact met mensen hebben? Nee, maar al die mensen die ik net daarvoor aan het daten was, al die contacten hebben de coronatijd eigenlijk niet overleefd. En dat vond ik ook wel interessant om te zien. Dat ik dacht van, oh, alleen maar... Misschien was het heel anders afgelopen als we elkaar wel hadden kunnen zien. Maar doordat we dan alleen maar gingen appen of zo, dacht ik na een tijdje, of soms dacht ook de ander van, nou ja, volgens mij wordt dit helemaal niks. Dus ja. Ja, en waarom koos je ervoor om dan juist zo'n hele traditionele relatie te beschrijven? Ik denk omdat ik ben zelf nu al, denk 18, bijna 20 jaar, dat ik geen monogame relaties heb. Dat ik daardoor daar heel bewust naar kijk ook. En me dan bepaalde dingen opvallen. En ik merk, dat was ik me tijdens het schrijven, was ik er niet zo heel bewust mee bezig. Maar achteraf, als ik nu met een beetje afstand naar kijk, denk ik, oh, ik heb wel heel veel gebruik gemaakt van het feit dat zij een relatie hebben waarvan het idee wel is dat ze monogaam zijn. Want dan creëer je meteen een soort van spanning ook. Omdat je met elkaar opgesloten zit. En al de behoeftes die je hebt, verwacht je eigenlijk dat die van die één partner worden vervuld. Dus in dit geval, de vrouw wil graag... Ze wil graag een kind. Een kind. Ze wil een goede huisgenoot. Ze is heel blij dat hij de was doet. Dat soort dingen. Ze wil met hem eigenlijk over alles kunnen praten, maar dat lukt niet. Ze hebben een gedeelde bankrekening. Dus al die dingen, daardoor ontstaat meteen spanning, omdat in haar idee, of hij moet al die dingen ook vervullen. Maar is dat dan een soort ontginning van je ergste nachtmerrie? Ik weet niet of het mijn ergste nachtmerrie is, maar... In elk geval niet hoe je het zelf voor je ziet. Het is wel iets waar ik bewust voor kies om het niet te doen. Want hoe werkt dat dan in jouw leven? In mijn leven, ik heb nu al 18 jaar of zo een vaste partner. En daarnaast hebben we af en toe allebei ook andere partners. Of die komen en gaan. Ja. En is dat dan ook de bedoeling dat die ene relatie lang blijft? Ligt daar een soort van verbond onder dat waarvan het idee is dat tot de dood duurt, bij wijze van spreken? Nee. Dus dat kan ook ieder moment eindigen. Ja, het is niet dat ik daarop hoop of zo. Nee. Maar het is niet dat we iets hebben afgesproken dat dit zo moet of zo. Of zoals je het zou doen als je getrouwd bent. Dus het voelt voor mij meer dat het organisch zo is ontstaan. En nu hebben we hebben een huis samen en een hond. Want hoe ontstaat zoiets organisch? Je moet daarover praten, lijkt me veel. Over communiceren. Ja. Inderdaad, ja. Dus denk, heel vaak heb je toch bij relaties dat je impliciete verwachtingen hebt van wat je graag zou willen. Dat je zou denken, oh ja, als we een relatie hebben, ik wil wel dat we samen met vakantie gaan. Ik wil wel dat je mijn ouders ontmoet, mijn vrienden. Maar sommige dingen weet ik nog niet. Of daar, misschien niet in het begin, maar na een paar maanden dan wel. En dat zijn dingen waar je dan heel expliciet over kunt praten en keuzes kunt maken ook. Ja, en er zitten heel veel van die dingen in de relatie die je nu beschrijft. Heel veel onuitgesproken, eigenlijk dingen waar niet over gecommuniceerd wordt, maar die wel verwacht worden. Ja, precies. En daar gaat het dus ook mis. Ja, het hele dat er zo weinig wordt uitgesproken, daar gaat heel veel mis daardoor. Ja. Vond je dat dan niet heel zielig voor die vrouw? Want die vrouw, je wil eigenlijk naar haar gillen, doe het niet. Waarom wil je van deze man een kind? Waarom? In godsnaam. Want dat is natuurlijk binnen het idee besloten dat als je bij iemand bent, dat je dan ook bij iemand blijft en dat je het pad verder vervolgt. Ja. Terwijl alle alarmbellen al zouden moeten afgaan dat deze relatie niet gezond is. Ja, en die... Ja, die spanning, dat vond ik heel leuk om te zien. Ook maar, ik had zelf het gevoel dat ik ook tegen haar wilde zeggen... nou, ga weg bij die man. En toen ging ik mezelf toch dwingen om het zo op te schrijven... van dat ze toch bij hem zo lang mogelijk eigenlijk wil blijven. Hoe kijk je aan tegen de rol van geheimen in relaties? Zij hebben ze voor elkaar in elk geval. Ja. Dat klopt. Dat maakt het spannend. Ik denk dat je die voor een deel altijd wel hebt. Ook omdat je sommige dingen misschien niet zou je wel willen uitspreken. Maar heb je misschien niet de woorden voor. Of ben je jezelf niet helemaal bewust van. En, maar juist een groot verschil van... want in dit boek heeft de man best wel een heel groot geheim. En... er zijn ook kleinere dingen die hoef je misschien niet altijd te zeggen. Ook al maakt het vaak makkelijker als je het gewoon bespreekbaar maakt. Ja. Gaat dat jou gemakkelijk af? Want je zei zelf, ik ben een binnenvetter, een introvert persoon. Ja. Voor een relatie die wat complexer is of minder traditioneel... dan degene die je zelf in dit boek beschrijft... heb je een soort van ja, misschien radicale openheid nodig? Of is dat niet zo? Ik denk het wel. Ik denk dat het als je niet traditionele relatievormen hebt... dat je sowieso, of mijn ervaring is dat je dan veel meer moet praten. Ook juist omdat je dingen die over de relatie gaan... gaan niet alleen maar over die twee mensen. Maar zijn ook dan wel anderen die er direct bij betrokken zijn... die er iets van mogen vinden. Dus daardoor... praat je heel, heel veel. Is dat ingewikkeld? ingewikkeld. Maar je went eraan. Ik zou ook zeggen, oh, monogaam te zijn en altijd met één persoon klinkt voor mij ook heel ingewikkeld. Maar op een heel andere manier natuurlijk. Ja. Dus een heel andere dynamiek. Waar loop je tegen je eigen grenzen aan? Soms, of het voelt alsof ik dan heel veel verschillende dingen aan het managen ben of zo. En soms ook qua planning en agenda's en dus heel veel coördinatie gedoe. Puur praktisch. Ja, vooral. Wanneer spreek je af met die en precies. Wanneer met die? Ja, en dan gaat iets schuiven in de agenda van één en dan zijn er weer heel veel andere mensen die daar betrokken bij zijn en dan ook hun agenda's moeten schuiven. Dus het is best veel gedoe. Mensen denken altijd van, oh wauw, dan heb je seks met iedereen. Maar eigenlijk is het ook heel veel praten en heel veel logistieke alles rond zien te krijgen. En jaloezie? Speelt dat een rol? Het speelt zeker een rol. Ik heb er zelf niet heel vaak last van. Heel soms gebeurt dat ook in situaties waarin ik dat helemaal niet had verwacht. En daar praat je dan over. Ja, want deze vrouw in je boek, die jaloers zou je misschien niet kunnen noemen, maar ze legt wel een soort claim. Ze wil hem wel vastleggen. Ja, ze is wel nou misschien ook een beetje jaloers, want ze vergelijkt hun relatie vaker met de relatie. Ja, er zijn dingen in hun huis die nog aan die vorige relatie. Ja, het bed. Het bed bijvoorbeeld. Precies, de diepvries. Of dingen waarvan ze eigenlijk wil dat die verdwijnen uit haar leven. Uit hun leven samen. Maar die zijn er nog steeds. Ja. Je bent met een tweede roman bezig. Ja. En zelfs al met een derde. Ja. In mijn hoofd, de derde heb ik nog niet. Er staat nog geen woord van op papier. Nee, van mezelf moet ik eerst een eerste versie van de tweede afmaken. Dat probeer ik deze zomer te doen. En ik denk dat dat wel gaat lukken. En borduurt die voort op deze thematiek? Of is het een heel andere weg in? Het gaat over eenzaamheid. En over mensen die proberen ook contact met elkaar te maken. Maar het gaat niet zozeer. In dit boek nu zit je heel erg in het hoofd van die vrouw dus de hele tijd. En in mijn tweede roman is het de bedoeling dat je in elk hoofdstuk zit je in iemand anders zijn hoofd. Dus dat voelde voor mij heel fijn. Maar gaat het ook weer over liefdesrelaties? Het gaat over eenzaamheid? Het gaat over een huis, een appartementencomplex waar verschillende mensen dus in wonen. En die zijn allemaal een beetje eenzaam op hun eigen manier, maar proberen wel contact met elkaar te maken. En gaandeweg ontstaan er wel ook wat relaties, ja. Juist. Dank hiervoor alvast. We gaan door naar het tweede hoofdstuk van dit uur, namelijk naar je tips die je hebt meegenomen. Ja. Een uur cultuur. Met Atze de Vriezen. Ja, mocht je de radio net hebben aangezet, allereerst fijn dat je dat hebt gedaan. Dit is een uur cultuur. Ik praat met Lena Kurtsen over diens roman Schuilhuisje. Maar ik heb ook nog een lijstje met cultuurtips voor me, dat door Lena samengesteld is. Laten we beginnen met, wat mij betreft, de mooiste serie die ik dit jaar heb gezien. Baby Reindeer. Zullen we eerst even een stukje uit de serie doen? Ik heb een fragment gekozen waarin het allemaal nogal uit de hand loopt. Leuk. Okay, I'm just gonna leave, yeah? I'm just gonna turn and walk away, and you're not to follow. Do you understand? Good. I'm not playing here, Martha. Yes, you are, Mr. Blobby. Dag. What the fuck are you doing? Do you like Mr. Blobby? I'm Mrs. Blobby, because I'm always on the blob. Tag. Get off me, Martha. Tag. Fuck off. Tag. I'm serious, Martha. Get off me. I'm not messing here, all right? Keep your hands to yourself. Jesus fucking Christ. Oh, fuck's sake. I'm serious, Martha. Stop right now. Fucking back off. Martha. Martha, what are you doing? Fucking, what the fuck are you doing, Martha? I told you to stop, Martha. I'm sick. Just keep your fucking hands to your... Fuck off. Yeah. Stop. Keep still. Keep Still, een serie over een comedian die het lachen wel vergaat als hij geconfronteerd wordt met een stalker, Martha, die hier in deze scène wel heel fysiek achter hem aan zit. Wat pak je zo aan in deze serie? Baby Reindeer op Netflix te zien? Ik vond het heel... ik kon helemaal niet meer stoppen om te kijken. Ja. Dat vond ik... dus het was heel spannend. En ik vond het heel leuk dat... de rollen van dader en slachtoffer, dat het niet heel zwart-wit was. Ja. Dat er ook heel veel empathie in de serie zit. Dus de eerste keer dat die Donnie, die comedian, dus die vrouw tegenkomt. In zijn bar waar hij achter de tap staat. Precies, want hij is niet zo'n heel succesvol comedian. Dus to say the least. Precies. Hij werkt als baarman en dan komt er een vrouw binnen die een beetje een zielige indruk maakt eigenlijk. En ze heeft geen geld om een drankje te kopen. En hij heeft medelijden met haar en geeft haar een kopje thee. En zo begint het. En dat medelijden wat hij heeft, het gaat nooit helemaal weg. En dat vond ik... Ook niet als hij... door haar op alle mogelijke manieren bestookt wordt met mailberichten, sms'jes. En het feit dat ze elke dag aan zijn bar zit. Ja, het blijft wel ook de hele tijd dat hij ook wel gefascineerd is door haar. En ze geeft hem ook iets wat hij wel een beetje nodig heeft. Dit soort aandacht. Dus ook al is het vreselijk voor hem dat hij zo wordt gestalkt, is ook wel iets in hem dat hij zich ook wel afvraagt. Waarom doet ze dat? Wie is die vrouw? Dus ik vond vooral op een gegeven moment gaat hij een keer achter haar aan. Dan dacht ik, dit wordt het wel heel interessant. Toen leek het alsof hij haar zou beginnen te stalken. Dus toen liep hij achter haar aan om te kijken waar ze nou woont. Ja, en het interessante is ook dat je natuurlijk ook op een gegeven moment gaat bedenken... niet alleen wie is zij en waarom doet zij dit, maar ook wie is hij en waarom doet hij dit? Ja, precies. En wat ik verder nog heel interessant vond, was ook de rollen van man en vrouw in dit verhaal. Dat juist de vrouw de dader is en dat het daardoor een heel andere dynamiek krijgt. Dat die Donnie die... op een gegeven moment vertelt hij het aan vrienden en veel te laat... gaat hij eigenlijk naar de politie ook. Maar hij wordt niet helemaal serieus genomen ook. Want de man die gestalkt wordt door een vrouw... Door een iets oudere, beetje zielig overkomende vrouw... Voelt niet echt gevaarlijk. Nee. Precies. Dus dat dacht ik, dat is wel interessant. Heeft het voor jou meerwaarde dat die Richard Gadd, die die rol speelt... en het verhaal ook geschreven heeft, dat hij zijn eigen verhaal vertolkt? Ik vind het heel indrukwekkend om dat te doen. En ik zag ook dat er nu... Volgens mij kun je een hele uitzending over doen... wat er nu daarna allemaal gebeurt nadat de serie... Ja, want die vrouw die is boven water gekomen... heeft een interview gegeven en ontkent alles. Precies, en ze verklaagt Netflix voor een paar honderd miljoen of zo... omdat het allemaal niet zou kloppen. Dus er gebeurt nu heel veel rond die serie. En dat heb ik niet allemaal gevolgd. Maar voor mij is het wel... ik denk dat ik het ook een hele goede serie had gevonden... als ik niet had geweten dat het op zijn eigen ervaring is gebaseerd. Nee, dat denk ik ook inderdaad. Fascinerende en ook interessante plotontwikkeling. Ja. Waar we ook maar niks over gaan zeggen. Net zoals over de geheimen uit jouw roman... Laten we door naar een boek. Het heet Man maakt stuk van Maurits de Bruin. Vertel, wie is Maurits de Bruin? Een schrijver. Ik ken hem niet persoonlijk. Mm-hmm. Het boek gaat over een kunstenaar, David. En die woont aan een pleintje. En onder zijn raam verzamelen op een gegeven moment, op een avond, verzamelt er een groep jonge mannen. Die daar beginnen te rond te hangen en voor overlast zorgen. Wat gedronken hebben waarschijnlijk. Ja, en blowen en afval achterlaten. Ja. En geluid maken, muziek spelen, dat soort dingen. En wat heel interessant is, dat dus die David, die kunstenaar, hij ervaart er overlast door. Want hij zit er dichtstbij eigenlijk van de buren. En al de andere buren, ze worden een soort van bondgenoten van elkaar. En gaan klachten indienen bij de gemeente of politie. Maar hij sluit zich er niet bij aan. En dat is heel interessant, want hij voelt zichzelf als homoman. Is hij zich heel erg bewust van zijn eigen veiligheid ook. Dat hij zegt van, oh, maar ik zit in een andere situatie. Ik moet ook voor mijn eigen veiligheid waken. Dus als je naar voren stapt, dan maak je jezelf kwetsbaar? Ja, dus dat zegt hij. Maar er zit ook iets in dat hij helemaal gefascineerd raakt door die groep. En dat ook heel opwindend vindt. En daardoor ontstaat een spanning ook. Want ook de manier hoe het boek is geschreven. Het is een soort van briefvorm waarin hij het aan een Tommy vertelt. Helemaal in het begin hoor je al van, oh, ik ga je nu uitleggen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Maar je weet nog niet wat dit dan is. Ja, precies. En ook wat de relatie tot die Tommy precies is. Je weet wel dat het over mannelijkheid moet gaan. Ja, en je weet dat er dus iets gaat gebeuren. En op de achterflap staat ook dat hij dus op een gegeven moment wel iets terugpakt of zo van die groep. Dus een claim op die mannelijkheid, moeten we dat zo zien? Goeie vraag, weet ik niet goed. Maar het gaat wel heel veel over mannelijkheid ook. En ook over maatschappelijke bubbels. Dat vond ik ook heel interessant, dat die soms ook over de hetero-mensen praat, zoals die vaak over homo's praten, dat die mensen zo meteen neerzet of dat gebruikt om iemand te typeren. Dus er wordt wel de maatschappij ook een spiegel voor gehouden, van mijn gevoel. Er wordt best wel veel gepraat over mannelijkheid en wat dat mag zijn en moet zijn de laatste jaren. Ja. Welke rol speelt mannelijkheid in jouw leven? Mannelijkheid in mijn leven? Goede vraag. Ik heb veel te maken met mannen. Mijn partner is een man, dus daardoor speelt het ook een rol. Ik ben zelf non-binair, dus ik heb heel lang geprobeerd om te doen alsof ik een vrouw ben. En, dat werkte niet zo? Dat werkte niet. Waarom werkt dat niet? Op welke aspecten faalt dat dan? Want je zegt, ik heb dat geprobeerd. Het faalt vanuit mijn eigen is niet dat andere mensen dan zeggen, oh, maar je bent dat niet. Andere mensen zijn juist blij als ik je vrouwelijk gedrag. Als je in een hokje past of zo, want dan dat is lekker makkelijk of volgens de norm. Maar meer voor mezelf dat ik denk, oh, dat ben ik gewoon niet. Maar is dat dan, zijn dat uiterlijkheden? Is dat op emotioneel vlak? Waar moet ik dan aan denken? Ik denk dat het vooral een gevoel is. Dat je dan, of dat ik dan probeerde iemand te zijn die ik niet ben. En dat voelt niet goed. Het kost heel veel energie. Alsof je een soort van rol speelt de hele dag. Ja, en het besluiten voor jezelf of kenbaar maken dat je non-binair bent, wat verandert dat dan? Voor mij voelde het heel bevrijdend dat ik mezelf kan zijn en dus niet een rol hoef te spelen. En dat ik dat ook kan vertellen aan mensen. Dat had ik niet verwacht, dat het dan toch een groot verschil maakt. Ook dat anderen dat weten of daar rekening mee houden. Want dat is ook daadwerkelijk zo. Want je kunt jezelf natuurlijk voorstellen, als ik maar kon zeggen dat. Ja. Dan vorm je misschien ook een ideaal beeld van wat het dan voor je doet. Maar dat deed het ook daadwerkelijk voor je? Ik had er van tevoren niet echt concrete verwachtingen van. Meer dat ik voelde van, oh, ik moet dit gaan zeggen of zo. Of uit de kast komen, hoe je dat dan ook noemt. Ja. Maar het voelde ja, heel, heel fijn. Dat ik denk, oh, dat had ik ook al eerder kunnen doen. Ja. Achteraf. Maar, ja. Het was toch makkelijker dan het leek? Ja, of het gevoel wat het mezelf gaf, dat was heel fijn. Ik had natuurlijk, wist ik van tevoren niet, want je hebt dan ook wel mee te maken dat je dingen heel vaak moet uitleggen of zo. Ja, dat je dat dingen steeds moet herinneren aan die pronouns. Ja, jij doet het heel goed tot nu toe. Ja, ik heb nog niet veel momenten gehad dat ik nat kon gaan. Maar... ja, laten we door naar het volgende. Ja. Iets wat hier aan raakt en ook raakt aan waar we het eerder over hebben gehad. Over onconventionele of niet traditionele relaties. De podcast Multi-Amory. Ja. Een reeks die al heel lang is. Er zijn geloof ik meer dan 400 afleveringen. Ja. Wat is dat voor podcast? Het is een podcast van drie mensen. Emily, Dedeke en Jace. Uit de VS volgens mij. En zij bespreken onderwerpen die met relaties te maken hebben. En dan vooral onconventionele relatievormen. Dus veel over non-monogamie, polyamorie en heel veel verschillende vormen ervan. En dan, ik wou bijna zeggen, ze geven relatieadvies, maar dat is het niet. Het is niet zo dat mensen bellen met een probleem en ze gaan het dan oplossen. Het is meer dat zij dan een onderwerp bespreken en er onderzoek naar hebben gedaan en wetenschappelijke artikelen hebben gelezen. Of soms hebben ze ook gasten die daar verstand van hebben. En dan wordt dat besproken, bijvoorbeeld communicatiemodellen. Toch een handvat voor wat je net zei, dat je veel moet communiceren. Hoe doe je dat nou eigenlijk? Ja. Hoe werkt dat? Dus ik gebruik het vooral als een soort van handboek. Dat het, als ik in nieuwe situaties terechtkom, dat ik daar even ga zoeken en dan hebben ze... Is er een aflevering over? Is er altijd een aflevering voor en dat voelt heel fijn. Het is niet zo dat je ze allemaal beluistert, maar je gaat gewoon in het archief kijken van wat past nu bij mijn probleem? Ja, precies. Want voor mij zijn zoveel afleveringen. En soms zijn het ook onderwerpen waar ik denk, oh ja, dat is wel heel interessant, maar voor mij nu helemaal niet relevant of zo. Dus ik gebruik het echt als een handboek om, als ik iets nodig heb. En dat vind ik ook wel interessant, want het geeft me heel veel vrijheid om niet relatievormen te hebben die echt volgens de norm zijn. Maar aan de andere kant voelt het ook wel weer heel fijn als er een soort van houvast is van... het zijn natuurlijk geen regels waar je aan moet houden, maar wel... Je bent op zoek naar ervaringsdeskundigen of mensen die ook in zo'n situatie hebben gezeten. Ja, want dat is vaak moeilijker om die mensen tegen te komen of over je... Doe je hoort wat is hun lees... achtergrond? Wat zijn zij wetenschappelijke experts of ervaringsdeskundigen? Of hoe, volgens mij een mix van allebei. Dus één of twee hebben ook boeken geschreven over. En eentje werkt als relatietherapeut. Dus, en ze hebben allemaal ervaring mee. En je merkt ook dat zij heel erg openstaan voor de meningen van experts. Dat ze dan echt hun onderzoek goed doen. Dus, en het dan vertalen op een manier dat je als luisteraar het kan snappen. Ja, ja. Ik wil even door naar de leukste tip uit je lijstje. Oh, ik ben in elk geval eentje die tot mijn verbeelding sprak. Die heet, het is niet een boek, het is geen podcast, het is geen voorstelling, maar het is de prikkelarme cultuuragenda. Ja. De prikkelarme cultuuragenda, wat is dat? Ik vind het heel cool dat je daar zo enthousiast over bent. Ja, ik leef in een wereld waarin ik overspoeld word door prikkels. En ik voel me daar op de een of andere manier ook wel comfortabel bij. Kom maar op, meer. Ja. Maar wat is een prikkelarme cultuuragenda? Want per definitie is een agenda toch een reeks prikkels. Klopt. Het is dus een website waar zij een agenda hebben van culturele activiteiten die speciaal gemaakt zijn voor mensen die snel overprikkeld raken, door welke reden dan ook. Dus niet Lowlands, bij wijze van spreken. Ja, Lowlands staat er niet in. Staat daar niet in? Nee, dat vermoedde ik al. Maar er zijn soms wel, hoorde ik, festivals die erin staan die speciale faciliteiten hebben met soort van ruimtes waar je kan ontprikkelen. Dat heeft Lowlands ook trouwens. Oké, okay. Yeah. Oh, dan zou het ook misschien... prikkelloze ruimte. Ja. Voor wat voor mensen is dat geschikt? Is dat bedoeld? Bijvoorbeeld mensen die een burn-out hebben gehad... of hersensaandoeningen hebben... waardoor zij prikkels moeilijk kunnen verwerken. En ik heb het zelf ook dat ik daar heel erg last van heb. En voor mij maakt het een heel groot verschil als ik dan... Ik ben 2 keer... naar een museum geweest, ook via die prikkelarme cultuuragenda. En dat maakt voor mij een heel groot verschil, want ik kan het normaal ook. Ik kan best wel ook naar drukke omgevingen gaan, alleen moet ik dan ervoor heel veel uitrusten en erna ook. Ja? En toen kon het ineens kon ik naar een museum gaan en... Het was heel stil, je kon alleen maar het zoomen van de airco horen. Maar is dat dan niet omdat niemand naar dat museum toe wil? Dat er dus eigenlijk geen klap aan is? Nee, het was in het Stedelijk Museum Amsterdam. Dus... Maar dat is toch een gekhuis? Stedelijk ja. Museum Amsterdam, daar staan de mensen toch rijen dik voor een kunstwerk? Precies, maar toen was het dus was er een speciale openstelling... Volgens mij was het op een ochtend of zo dat ze anders dicht zouden zijn. En toen dat was speciaal het... voor mensen die ja. snel overprikkeld werden, hadden Precies. ze een ochtend georganiseerd. Ja. En dan zijn er dus veel minder mensen. En er zijn ook. Ze hebben dan die. Ja, al die geluidsinstallaties. Of. Ja, van die. Installaties die veel geluid maken, die stonden uit. En van die videoschermen of zo. Dus de omgeving was heel rustig. En er waren alleen maar mensen die daar ook echt rekening mee hielden. Omdat ze daar zelf last van hebben. Dus iedereen praatte heel zachtjes. En neem je dan rustiger de tijd om een kunstwerk te bekijken? Ik merk bij mezelf als ik in een museum ben... dat ik eigenlijk veel minder tijd neem dan zo'n kunstwerk eigenlijk verdient. Je loopt er langs en misschien komt het ook wel doordat andere mensen ook alweer doorlopen... en je het gevoel hebt dat je mee moet in de vaart der volkeren, wat helemaal niet ja. zo is. Je kunt natuurlijk als je dat wil een uur lang op een bankje gaan zitten en naar een schilderij kijken. Ja, precies. Maar dat doet bijna niemand. Nee. Maar ik had wel ook het gevoel doordat het zo stil was... dat ik meer tijd nam, omdat ik niet het gevoel had... oh, ik moet snel kijken, want straks zit mijn hoofd helemaal vol met informatie... en dan kan ik de laatste ruimtes helemaal niet meer bekijken. Dus dat voelde heel fijn en ook heel fijn om thuis te komen... en niet helemaal overprikkeld te zijn. Het was een onbewust traject wat je doormaakt in zo'n museum. Dat je inderdaad bezig bent, daar denk je niet over na, maar dat doe je wel. Bedenken dat je hoofd op een gegeven moment vol begint te raken. Ja, precies. En dat je dan een keuze moet maken wat je gaat bekijken en wat niet. Er zijn heel veel theorieën over hoe je een museum modern moet maken. En ook hoe je informatie over moet brengen. Mm-hmm. Vaak zijn er toch nog gewoon hele lange lappen tekst die op de muur staan. En waar je dan echt... die je echt moet gaan lezen om echt te doorgronden waarom een kunstwerk daar hangt. Ja, klopt. Dat is een van de grootste uitdagingen voor een museum, om dat goed te krijgen. Terwijl natuurlijk de behoeftes van mensen ook verschillend kunnen zijn. Ja, en bij deze speciale openstellingen hebben ze soms ook van die speciale audiogidsen... die je iets zachter kunt zetten en die... waar minder veel informatie in zit. Dus daar is echt over nagedacht. Ja, leuk. Ja. We gaan door naar Super Ego. Een theatervoorstelling van de Muiterij Jongerentheater. Ik heb een stukje uit, een fragment uit de voorstelling. Laat me nog even kijken. Laat me nog even hier. Ga jij maar weer door. Ik heb het hier nog niet gezien. Je kan het niet. Het lukt je niet. Je bent niet goed genoeg. Het gaat je niet lukken. Waar ben je nou mee bezig? Stop daarmee. Stop daar nou eens mee. Het had zo makkelijk anders gekund. De anderen doen het. Je fout. Beschamen. Zoals kan. Het had zo makkelijk anders gekund. Wat is dit voor voorstelling? In elk geval een muzikale voorstelling maak ik hieruit op. Ja, ik heb hem zelf nog niet gezien. Ik ga hem over 2 weken zien. Ja. Dan is hij er pas. En het gaat dus heel erg wat je net ook kon horen over de stem in je hoofd. die je ja, kritisch kan zijn en je soms kan weerhouden om iets te doen. Die dan zegt van, nou, je kan het niet, denk er nog een keer over na, het gaat niet lukken. Maar die stem kan je ook juist een zetje geven om iets wel te doen. En is dat diezelfde stem waar jij het gesprek eindeloos mee aangaat? Voor een deel wel, ja. En ik vind het hele fenomeen heel interessant. Ook dat het soms het verschil kan maken of mij iets gaat lukken om iets te doen. Ik heb het bij het sporten heel vaak. Ik ga klimmen. En dan als mijn voeten van de grond zijn, vind ik het eigenlijk al een beetje eng. En dan maakt het verschil of dan een klimroute wel of niet lukt, ligt dan ook vaak daaraan wat ik in mijn hoofd tegen mezelf zeg. Van, oh kom, ga het gewoon proberen en dan vaak lukt het dan. Of als ik zeg van, ah, dit is eng, doe het maar niet. Maar waarom wil je klimmen als je het al eng vindt als je voeten van de grond af zijn? Ja, juist daarom. Ja? Ja. Dus om ook een beetje mijn grenzen op te zoeken. En het is heel cool als het dan wel een keer lukt. Hoe hoog ga je dan? Ik ga boulderen, dus dan ga je niet zo heel hoog. Ik denk 4,5 meter ongeveer. En er liggen matten onder, dus waar je dan zacht opvalt. Ja. Dus, en je wil dat dus juist doen omdat je lichaam of je hoofd vanaf de eerste stap omhoog al zegt, doe het niet. Ja, eigenlijk wel, ja. En wat zegt je hoofd over schrijven? Mijn hoofd wordt heel blij van schrijven. Omdat ik, voor mij is het ook een manier van informatie te verwerken die toch al in mijn hoofd zit. En dingen van me af te schrijven. Zo. Het is ook heel fijn dat het voor mij heel intuïtief gaat. Dus als ik schrijf, hoor ik die stem eigenlijk niet. Want dan ben ik helemaal niet bewust aan het nadenken. Maar het voelt een beetje alsof mijn handen het gewoon doen. Dan, het gaat vanzelf. Pas als ik het dan weer ga lezen en herschrijven, dan ga ik er echt heel bewust mee aan de slag en over nadenken. En zegt die stem in je hoofd dan goed gedaan? Of ben je daar onzeker over? Want je bent bijvoorbeeld je debuutroman is verschenen terwijl je al boven de 40 bent. Dat kan natuurlijk. Ja. Is dat idee om die roman te schrijven pas net in je hoofd gekomen? Of leeft dit al 20 jaar en durf je het nu eindelijk? Oh, nee, het begon 9 jaar geleden werd ik ziek, waardoor ik met mijn werk in de scheepsbouw moest stoppen. Ik ben toen arbeidsongeschikt geraakt. En ik heb ik was nooit met schrijven bezig. Pas op het moment dat ik niet meer kon werken, toen miste ik mijn collega's heel erg. En toen begon ik korte stukjes te schrijven voor hun over hoe het met me gaat. En toen pas kwam ik erachter dat schrijven heel fijn voelt voor mij. En dat het heel moeiteloos ging in vergelijking met alle andere dingen die ineens heel moeilijk waren voor mij. En het voelt niet voor mij van ik ben nu zo laat pas mee begonnen. Want het voelt het is gewoon op je pad gekomen. Ik heb het nu ontdekt en nu ga ik het zoveel doen als ik maar kan. Ja. Dus. Maar het is dus een soort therapeutische bezigheid geweest in eerste instantie. Of toch gewoon contact maken? Ik denk vooral om contact te maken in eerste instantie. En later pas ging ik ook voor mezelf schrijven. En kwam ik erachter dat ik daar heel blij van word. En kreeg je er respons op? Ja. Van je collega's? Ja. Dus dat heeft me ook. Ze waren heel blij en ze zeiden, oh, wat leuk om te lezen. En dat gaf mij ook wel bevestiging in van, oh, misschien ben ik er goed en misschien kan ik daar meer mee doen. Juist. Ik wil nog naar één een mooi ding toe, namelijk een festival dat Brainwash heet. Ja. Een festival dat draait om radicale ideeën, toffe performances en botsende visies. Althans, dat zeggen ze zelf. Precies. Ben je er wel geweest al? Of is dit iets waar je nieuwsgierig naar bent? Ik ben er nog niet geweest. Ik ben wel bij een boekenclub geweest van hen. En ik was toen heel erg onder de indruk van de mensen die er waren. Want het ging over een boek dat over gender gaat. En er waren mensen die eigenlijk niet echt persoonlijk heel erg betrokken waren van dit onderwerp, maar heel erg open stonden. Nieuwsgierig waren. En open stonden om ervoor om erover na te denken en over te praten. En op die manier kwam ik eigenlijk bij dat festival terecht. Wat tref ik er aan dat ik erheen ga? Wat voor performances of sprekers zijn dat dan? Volgens mij hebben zij van alles en heel, heel veel. Ze zijn nog niet allemaal bekend. Maar ik denk dat het idee is dat je ook daar naartoe gaat en dan wordt je hele wereldbeeld op zijn kop gezet. Dat is nogal een belofte, dat toch? Dat zeggen ze, ja. Dus daarom ben ik ook heel benieuwd daarna. Wat ga je daar halen? Waar sla je persoonlijk op aan? Ik denk dat ik met het idee naartoe ga om ook een keer naar iets te luisteren, naar een onderwerp waar ik misschien nog nooit over heb gehoord. En waar ik dan heel anders over ga denken of zo. Dus ik ben echt op zoek naar nieuwe ideeën. Specifiek over dingen over gender en relaties? Voor dingen die in dit gesprek ook steeds terugkomen? Of ook hele andere onderwerpen? Ik denk een mix van allebei. Dus dat ik misschien onderwerpen waar ik persoonlijk iets mee heb. Dus dat is fijn om daarna te luisteren. Maar ik denk dat het ook goed is om naar iets te luisteren waar ik helemaal niks mee heb. Juist om daar ook over te kunnen praten of over na te kunnen denken. En dan daar dan weer wel de prikkels op te zoeken en je brein aan het werk te zetten. Ja, ik moet wel een goede keuze maken. Ik ga niet de hele dag daar naartoe. Het vindt plaats rond het Leidseplein, Paradiso, Melkweg, Bali, nog wat plekken. De meest prikkelrijke omgeving van Nederland zo'n beetje, toch? Ja, klopt. Ik zou me erop voorbereiden als ik jou was. Ja, het is pas in oktober. Dus ja, 24 tot en met 27 oktober 2024. Dankjewel, Lena Kurtsen, dat je hier was. Ik ga nog even zeggen dat je roman al in de winkels ligt. Hij heet Schuilhuisje. En dankjewel voor je mooie tips ook. Dankjewel dat je hier zo vroeg wilde zijn. Dit was een uur cultuur voor vandaag. Wil je terugluisteren? Dat kan natuurlijk. De tips die zijn na te lezen in de show notes. En morgen dan is een uur cultuur er weer met Teddy Tops dus. Zometeen een hele prettige zaterdag natuurlijk. En het Radio 1 journaal begint straks na het nieuws. Een hele goede ochtend. Ben je meer gaan werken? Of is je salaris gewijzigd? Wanneer je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Check of het invloed heeft. Pas aan waar nodig en door met je dag. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Check, pas aan en door. Geef wijzigingen in je inkomen door op toeslagen.nl/pasaan of in de nieuwe app Toeslagen. Ik vind het erg druk worden met de vluchtelingen. Daar is Nederland veel te klein voor. Ze spreken de taal niet, ze kennen de gewoonten niet. En waarom zouden we vluchtelingen wel opvangen? Ik vind wel, als je uit een oorlogsgebied komt, dat je hulp moet krijgen. Nou, die mensen die vluchten niet voor niks. Die doen het voor hun kinderen. Die zouden zelf maar in zo'n situatie terechtkomen. Kijk waarom het wel kan op vluchtelingenwerk.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis.